Samahani, namba unayopiga imefungiwa. Sorry, number you're calling is fine. Nifika mwaka wa tano shapita ila simanishi nimefeli hani wangu we nanana kwa shani kwa mishaga matapeli maswa ibu kibau ya shani kuta maka leo kupona yote heli mpezi wangu we atumshuku maulana tunapumua tunapumua chamaji sawa iliko toka sio nilipokuwa nibili keji bilo patikana ha. Tutakula na tutatanua tone moja la lali dawa kuliko kikubwa cha kukopua ila siumba tani kumi tatu bajaji imenunua kilomba chumba kimoja zaragara nimeshapaua ila siumba tani kumi tatu bajaji imenunua kilomba chumba kimoja zaragara nimeshapaua funga na virago vyako na kungojea maa Mungu hakosi hata jembe. Nilipambana.